normaal soms in Dokterkrant. Ja, eigenlijk super saai onderwerp, maar toch heel belangrijk. We gaan het over de zorg hebben. Politieke partijen hebben het er liever niet over. Praat iedereen naar de mond, maar er moeten harde keuzes gemaakt worden. Ik praat erover met een hooggeleerde gast. Hij gaat dat scalpel bedienen. Voorts in tijden van polarisatie. Een pleidooi voor de denker Spinoza. U weet wel, na André van Duin en André Hazes, misschien wel de allergrootste denker in Nederland. Dat er nog eens wat naar nieuwstijdingen. U bezorgd door Jeroen Tjepkema. ChristenUnie-lijsttrekker Mirjam Bikker wil weg van het kille marktdenken in overheid, zorg, kinderopvang en volkshuisvesting. Dat heeft ze gezegd op het partijcongres in Zwolle. Volgens Bikker roeide de ChristenUnie als kleinste coalitiepartner lang tegen de neoliberale stroom in. De ChristenUnie staat op tegen de stevige randen, de scherpe randen van het markt- en welvaartsgeloof. Met 5 zetels in de Kamer op dit moment, dit smaakt naar meer, dat voelt u. En als kleinste coalitiepartner. En we roeiden lang tegen de neoliberale stroom in. Waar we niet alles konden tegenhouden, laat ik daar eerlijk over zijn. Waar we de scherpe randjes er soms wel van af konden halen. Maar nu de samenleving ook daarin vastloopt, keert de wal het schip. En dan is het belangrijk om onder ogen te hebben welke gevolgen zien we hadden. Heel veel jongeren die ik in het afgelopen half jaar gesproken heb, zeiden er is ook bestaansangst. Als jij je zorgen maakt om het huis wat onze aarde is en hoe het daarmee zou gaan. Als jij te veel stress ervaart en je mentale gezondheid daardoor onder druk staat. Als jij het gevoel hebt dat je er alleen voor staat. Dan is er bestaansangst. En ik weiger om dat te geloven dat dat de kern is van onze samenleving. Dat die angsten overheersend moeten zijn voor een nieuwe generatie. Ja, en op het ChristenUnie-congres in Zwolle werd ook de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen definitief vastgesteld. Aan de volgorde is niets veranderd. In steeds meer gemeenten is het mogelijk om een huis achter in je tuin te bouwen voor iemand die in de toekomst misschien mantelzorg nodig heeft. Ruim 40 gemeenten geven nu vergunningen voor dit soort woningen, blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Dat gaat een stap verder dan de regelingen die gelden voor mensen die direct zorg nodig hebben. Voor hen mogen vaak al zonder vergunning mantelzorgwoningen worden gebouwd. Veel gemeenten vragen daarvoor wel een medische verklaring. In Egypte geldt vanaf vandaag een verbod op het dragen van een niqab op school. Een niqab is een sluier die het hele gezicht bedekt, behalve de ogen. Volgens journalist Joost Scheffers in Cairo gaan er naast het niqabverbod ook andere nieuwe regels in. Allereerst, het is onderdeel van een pakket nieuwe maatregelen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren in Egypte. Zo wordt het onder meer ook verboden om smartphones te gebruiken op het schoolplein. Mag je niet meer, of überhaupt op scholen, mag je niet meer roken. En wordt het dragen van de niqab verboden. En ze dienen daar als argument in dat de docenten eigenlijk de vrouwen in de ogen moeten kijken, aan kunnen kijken, menselijk contact kunnen maken. En dat gebeurt gewoon simpelweg niet met de niqab. Plus dat met het dragen van de niqab is voor de beveiliging voor alle ommuurde schoolgebouwen hier, is identificatie vrijwel onmogelijk. En dat maakt examens best wel fraudegevoelig. En om dat te voorkomen willen ze de niqab verbieden. De reacties zijn verschillend. Veel Egyptenaren zijn het ermee eens, omdat ze de niqab niet meer van deze tijd vinden. Maar voor ons mensenrechtengroepen is een niqabverbod op school een schending van burgerlijke vrijheden. Paus Franciscus heeft vandaag 21 nieuwe kardinalen benoemd. Dat gebeurde op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Met de benoemingen oefent Franciscus invloed uit op wie de volgende paus zal zijn. Vele nieuwe kardinalen die vandaag benoemd zijn staan achter zijn visie en zullen die vermoedelijk willen voortzetten. Op de A27 is vanochtend een automobilist overleden na een aanrijding met een vrachtwagen. Dat gebeurde rond 6:30, vlak voor de afslag Hilversum. De auto botste door nog onbekende oorzaak met de vrachtwagen. Na het ongeluk was de weg urenlang afgesloten. In New York en omgeving is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware regen en overstromingen. Straten, kelders en metrostations zijn ondergelopen. Het metronetwerk in de stad is praktisch lam gelegd en ook zijn veel vluchten geannuleerd. Ongeveer 23 miljoen mensen krijgen het advies om thuis te blijven. Het NOS-journaal. In de zaak over verkiezingsmanipulatie in de Amerikaanse staat Georgia heeft een van de verdachten schuld bekend. De man is net als oud-president Trump aangeklaagd voor een criminele samenzwering. Ze probeerden volgens de aanklagers de verkiezingsuitslag in de staat ongeldig te verklaren, terwijl ze wisten dat er geen fraude was gepleegd. De man die nu heeft gezegd dat hij schuldig is, heeft een schikking getroffen. Hij legt zich neer bij een lichte straf, maar zal in ruil daarvoor ook getuigen tegen andere verdachten. Dat kan vooral belastend zijn voor een van de advocaten van Trump. De oud-president en de andere verdachten houden tot nu toe vol dat ze onschuldig zijn.

StudyGo is het online platform dat schoolwerk makkelijker maakt voor elke middelbare scholier. Op StudyGo vind je video's van onze docenten die lesstof aan jou uitleggen. Of oefen met onze oefentoetsen die volledig aansluiten op jouw schoolboeken. StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder en Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, nou, zes, hoi. Welkom bij Dr. Kelder en Co. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor uw wekelijkse portie. Ratio redeloze, redeloze en radeloze tijden. We doen het live vanuit de Krater. Dat is een café op de Roeders Eiland Campus van de Universiteit te Amsterdam, jongens. Ja, de olifant in de kamer van de verkiezingscampagne. Die heet natuurlijk toch de zorgkosten. Ja, daar willen we het niet over hebben, hè? Als het tientje omhoog gaat iedereen boos. Ik ga het erover hebben met gezondheidseconoom professor Dr. Xander Koolman, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En dan tolerantie in Nederland. Een heel groot goed volgens de grote denker Spinoza, 17e eeuw natuurlijk. Maar is dat er eigenlijk nog wel, die tolerantie, met professor Dr. Ronald van Raak? Ooit SP-Kamerlid, maar nu hoogleraar Erasmiaans Denken en verbonden natuurlijk aan de Erasmus Universiteit. En we maken dagelijks 200 keuzes, schijnt het, over wat we gaan eten. En hoe kunnen we dat nou eens gaan sturen richting gezondere alternatieven? Heel veel mensen hebben daar geen zin in, wat mot. Dus we hebben het erover met die jonge dokter, Sanne Jojo Suparto. Sanne, ik begin even met jou. Ja, er was veel te doen van de week over, ja, DSW gooit de premie met 11,50 per maand omhoog. Ja, dat is natuurlijk voor veel mensen ontzettend veel geld, €149 per jaar. Maar ja, de meeste mensen snappen helemaal niet hoeveel we überhaupt aan gezondheidszorg gaan uitgeven. Want het wordt 110 miljard volgend jaar. En per gezin, nou, wat is het? Nou, per premie betalen ruim €7.000. Ja. Ja. Dus eigenlijk hebben we te maken met een stijging van €12 voor de premie die iedereen ziet, de zichtbare premie. Maar de zorgkosten gaan ongeveer per persoon met €40 per maand omhoog. Ja, vind je dat wij, ja, met €40 per maand gaan de zorgkosten sowieso allemaal, want we hebben ongeveer een stijging van 4% per jaar altijd wel. Ja, door de vergrijzing, door de technische mogelijkheden, noem maar op. Een stukje inflatie daarin. Ja. Maar ja, het gros van de zorg nu, kosten is weer, eigenlijk zou je kunnen zeggen, inflatie. Hmm. Maar we hebben daarnaast nog volume en vergrijzing en nieuwe behandelingen. Ja. Ja, nou kunnen we. We gaan het straks uitgebreid over hebben. Maar je kan echt twee dingen doen. Je kan of zeggen, ja jongens, het is gewoon zo, worden ouder en blijven langer gezond. Fantastisch, laat maar zitten. En we willen dat kennelijk ook. En of je zegt, we gaan toch eens een hard gesprek erover voeren, want dit loopt fout. Waar sta je? Ik denk dat we niet anders kunnen dan dat gesprek voeren eigenlijk. Terwijl als je kijkt naar de de programma's die er nu liggen, dan proberen politieke partijen daar eigenlijk omheen te lopen. Maar waarom denk je? Waarom ze dat doen? Ik denk dat dat geen boodschap is waar de burger op zit te wachten. Ik denk, dat is geen leuk nieuws, denk ik. En als mensen daar verwachten dat het al mee zal vallen en je komt als politieke partij vertellen dat het allemaal slechter is, dan word je daar niet populair. We weten 2040 5 miljoen ouderen. Dus ja, je kan het sommetje wel maken. Zo is het. En dat maar op 2 werkende tegen die tijd, geloof ik, nu op 3. Ja. Ja, dus zolang als wij de zorgkosten vooral betalen vanuit premies op looninkomen, op belasting, op loon, Dan zul je zien dat die verhouding dat steeds meer gaat knellen. En die koopkracht kan eigenlijk ook niet naar beneden. We kunnen niet zwaarder gaan belasten. Dus dan moet je het gaan zoeken in zaken als onderwijs. Daar is op zich nog wel wat te halen als je het tertiair onderwijs gaat privatiseren. Maar dat vindt mijn werkgever niet heel leuk. En dan heb je nog de grootste optie is natuurlijk gewoon AOW. De sociale geen oorlog voeren, gewoon Poetin welkom heten. Scheelt ook weer 20 miljard. Nee, dat geld is dan toch beperkt vergeleken met wat er in de zorg op langere termijn uitgegeven wordt. Is ook zo. Ja. Nou goed, we gaan straks naar de opties kijken die er liggen. Dat moet ook uitgesproken worden, zeker voor de verkiezingen. Ronald, Ron van Raak, ik ga het met jou hebben over Spinoza. Nou kan je natuurlijk zeggen, dit zijn hele politieke weken. We hebben de lijst van Omtzigt gehad van de week. Op dit moment is, geloof ik, Bikker van de ChristenUnie op het partijcongres in Zwolle aan het speechen. Geen gratis bier heeft ze het over. Waarom zouden we het over Spinoza moeten hebben in dit verband? Er is een prachtige biografie verschenen door Jonathan Israel. En die zegt, Spinoza is eigenlijk de grondlegger van de radicale verlichting. En eigenlijk, in zijn idee, een grondlegger van onze manier van denken. Ons denken over vrijheid, ons denken over tolerantie, over democratie, vrijheid van meningsuiting. Mm-hmm. En het interessante is, hij heeft voor een deel gelijk. Spinoza Gaat de grote biograaf even in de reden vallen. Deel gelijk. Nou, hij Spinoza is heel erg bepalend geweest voor ons denken over vrijheid en tolerantie. Ja. Maar zelf dacht hij daar heel anders over. Hij geloofde helemaal niet in keuzevrijheid bijvoorbeeld. Hè. Voor ons is vrijheid vrijheid om te kiezen. Nou, voor Spinoza was dat een naïeve gedachte. Alsof een steen die in de lucht wordt gegooid zelf kan bepalen waar die neerkomt. Hij had een heel andere idee over vrijheid. Andere idee over tolerantie. En dat is nog steeds leerzaam voor nu. Welke partij zit het dichtst bij je? Of laat ik het zo zeggen, wat zou hij gestemd hebben? Hij was wel een van de eerste die voor democratie pleiten in de 17e eeuw. Dat kun je niet zeggen. Ik heb geen idee of wie die zou hebben gestemd. Dat is een prachtige vraag. Ja, het zou misschien geen SP zijn geweest, maar het komt dat socialisme nog niet bestond. Nou, hij was wel heel beroemd. Hij was heel erg populair in de arbeidersbeweging van de 19e eeuw. Dus andersom was het wel. Andersom, oké. Jongens, dankjewel voor nu. Straks komen we dat terug. Voor wij dat belangrijkste aftrappen, eerst... Hyper de hype, hoera! Ja, dit was natuurlijk inderdaad een week van die lang verwachte lijst van Pieter Omtzigt. 2400 mensen schijnen gesolliciteerd te hebben. Daarvan was maar een plekje voor 44 die uitverkoren werden op de lijst. Vrijwel allemaal onbekend bij het grote publiek. Natuurlijk wel voor Pieter Omtzigt zelf bekend. Vaak in zijn strijd, toeslagenaffaire en zo, kennis meegemaakt. Behalve natuurlijk de nummer 7. Weet je het nog? Wie was nummer 7? Aand Jelle Soepboer. Jawel, dat weet je toch wel. Friese wethouder, drummer in een heavy metal band. Er zijn ook allemaal verhalen over, maar goed. En de nummer 17, Rosanne Hertzberger, de microbioloog. Die gaat uitzoomen natuurlijk als Kamerlid. Liefst een beetje tegendraad, zoals we dat kennen van haar stukjes in de NRC. En natuurlijk ook als infopresentator van deze legendarische radioshow. Luister maar. Ik zou sterker uit eigen ervaring willen zeggen. Veel vrouwen dringen bij mij aan om verkracht te worden. Pardon? Ja. Ik word er soms wel eens bang van. Maar het woord verkrachting impliceert ook dat ze gedomineerd willen worden door jou. Ja. Dat denk je. Ja. Ja, weet je, ik heb altijd, wat een beetje jammer is altijd, is dat mensen altijd meteen met hun persoonlijke ervaring wetenschappelijk komen. Wetenschappelijk irrelevant. Nee, inderdaad. Het was mijn allereerste uitzending. Goede correctie van die Hertzberg. Ja, laat ze vooral zo doorgaan in de Kamer. Dat was nummer 1. Dat was overigens ter gelegenheid van een discussie over, onder de titel Zaadballen zijn een sociaal construct. Dat je het even weet. Enfin, jongens. Het programma is erop vooruit gegaan. Juist. Nou ja, houd toch op jij. Jongens, blijf even in Den Haag. Want het is tijd voor... Even bellen met... Met Stefan van Baarle, Tweede Kamerlid en lijsttrekker van DENK. Stefan, je hebt motie ingediend op 28 september. Gearchiveerd onder nummer 31305-417. Gaat over de verhoging van de verkeersboetes met 10%. Volgens justitieminister en VVD-lijsttrekker Zilgus. Nodig omdat we geld nodig hebben. Jij verzet je hier tegen. Ja, goedemiddag. Dat klopt. Omdat... Verkeersboetes natuurlijk primair een instrument zijn om te zorgen voor veiligheid in het verkeer. Ja. En minister Jesselgeus nu heeft toegegeven dat het verhogen van de verkeersboetes, dat het gebruikt wordt om een tekort aan middelen op haar eigen begroting te dekken. Ja, ja. Dus dat betekent dat de automobilist wordt ingezet als melkkoe. Dat is dus niet waar de verkeersboetes voor bedoeld zijn. Dus vandaar dat ik een motie heb ingediend om dat tegen te gaan. Ja, hard roken, hard rijden, hard zuipen is misschien bedenk ik niet zo'n punt. Maar jeetje, het mag allemaal niet meer. Weten we eigenlijk of het voor de verkeersveiligheid ten goede komt, dat geflits? Ik bedoel, vallen er minder dooien daardoor? Weten we dat? Nou, we hebben meerdere onderzoekers gehoord naar aanleiding van de verhoging die Jesuit dus doorvoert. En die geven aan dat eigenlijk de verhoging van de boetes, dat dat geen effect heeft. Mm-hmm. Dat het met name gaat om pakkans als je voor verkeersveiligheid wil zorgen. Ja. Dus buiten het feit dat verkeersboetes er niet voor bedoeld zijn om de kas van haar eigen begroting te spekken, is het ook nog eens contraproductief. Ja, maar even, Stefan, vind jij dat verkeersovertreding, bedoel, een beetje doorknallen, dat heb jij niet zoveel problemen mee? In tegendeel. Ik vind dat we verkeersrufters en verkeers moeten aanpakken. En verkeersveiligheid is erg belangrijk. Maar het verhogen van de boetes is daarvoor niet effectief. En de boetes zijn ook niet bedoeld om de begroting te spekken. Dus het gaat voor ongeveer de helft van die 10% op iets. 65 miljoen euro wat opgeplust wordt alleen maar om gaat op de begroting te dekken. Dat geld wordt dus eigenlijk gewoon bij de automobilist weggehaald, niet in het kader van de verkeersveiligheid. Ja. En het OM zegt, en ook de politievakbond zegt, wij zitten eigenlijk al langer met die boetebedragen in onze maag. We kunnen het niet meer uitleggen aan de mensen in het land. Wij voelen ons ook eigenlijk bezwaard om boetes uit te schrijven, omdat die bedragen zo hoog zijn. Tegenwoordig is de boete om verkeerd te parkeren op een parkeerplaats van iemand met een beperking is hoger dan de boete voor mishandeling. Wow. Aardig doorgeslagen. Ja, dat gaat inderdaad. Ja. Heb je een voorstel wat dan wel? Want je kan zeggen, ik hak weer wat geld uit die begroting. Nou, ik neem aan dat Rijk het moet betalen. Maar heb je nog een ander voorstel? Nee, jij neemt aan dat ik zeg dat de rijken dat moeten betalen. Nou, ik vul te veel. Dikke auto's, dikke auto's. Nee, kijk, het gaat om een bedrag van 65 miljoen. Ja. Zeg maar wat bovenop de inflatiecorrectie gebruikt wordt om de begrotingsgaten op te vullen. Ja. Als je nou eigenlijk al bij het ministerie van JNV ervoor zal zorgen dat je de externe inhuur beperkt. Oh, en ervoor zorgt dat je die mensen in contractdienst neemt. Mm. Dan heb je hetzelfde bedrag. Nou, zouden dus mensen vast op contract, ook met de oprotpremies erbij allemaal, zou dat altijd goedkoper zijn? Weten we dat? Ja, dat een beetje consultants haat, dat is wel makkelijk ook. Ik zie Van Raak, die zit al te knikken, die is ook heel erg tegen consultants. Ja, maar tuurlijk. Jij baseert je op een aantal gevoelens die je hebt. Ik baseer me op de stukken van het ministerie van Financiën, de zogenaamde ombuigingslijst. Ja. En daar staat in, als we de externe inhuur beperken, dat het om en nabij de 55 miljoen zou opleveren. Kunnen besparen, dus dan, Dus dan zijn we al bijna bij het bedrag wat... Dus ze kan het prima binnen de eigen begroting oplossen met een andere oplossing. Er is overigens op dat punt al ooit, al meer dan 10 jaar geleden, de motie Roemer aangenomen. Die zegt dat er niet meer dan 10% bij de Rijksoverheid ingehuurd mag worden. En die overschrijden ze doorlopend. Die halen ze niet. Oké, nog tenslotte, je hebt ook veel landen in de wereld. Bijvoorbeeld ook een pleidooi van de hoogleraar Elena Kantorowicz. Die zegt inkomensafhankelijke verkeersboetes. Scandinavië doet het bijvoorbeeld. Ben je daar niet voor? Ik zou me daarin moeten verdiepen of dat effectief is in het kader van de verkeersveiligheid. Nou, voor de inkomsten natuurlijk wel. Ja, maar zoals ik net al zei, de verkeersboetes zijn niet een instrument om de begrotings op te klussen, maar om aan de verkeersveiligheid te helpen. Dus ik zou dat goed moeten uitzoeken of dat dienstig is voor de verkeersveiligheid. Als dat zo is, dan heb ik nooit een bezwaar tegen goede ideeën. Dus dank voor deze suggestie, hoor. Oké. Nou, je voor het eerst lijsttrekker jullie wisselen nog wel eens van leider, maar heb je er zin in komende weken? Ik heb ontzettend veel zin in. We zijn al lekker van start gegaan met de campagne. Ja, je was lekker bezig in de Kamer, al meteen gecorrigeerd door de gaande Kamervoorzitter, dat je te grote mond had. Blijkbaar kunnen ze niet tegen een beetje Rotterdamse directheid. Dus, ik hoop in ieder geval dat we in de campagne ook de verschillen zichtbaar kunnen maken. Want daar gaat het uiteindelijk om. Maar dat is een ideeënstrijd. Dat heb ik geprobeerd te doen tijdens dat debat. Naar mijn mening gewoon op een hele redelijke manier. Ja. En ik heb er veel zin in. Maar goed, maar als het erop aankomt, als je nou moet kiezen tussen je Zilkes premier of Timmermans? Pistool op de borst? Ik heb liever dat we kunnen gaan werken aan een denkpremier in de toekomst. Dus, die manier. Dat is wel aardig ambitieus. Oké, nou, voorwaarts met de campagne. Stefan van Baarle van Denk. Dag. Dr. Kelder en Co. Ik ga door met professor Dr. Xander Coolman, hoogleraar gezondheidseconomie aan de VU te Amsterdam. Xander, we gaan het hebben over die kostenstijging in de gezondheidszorg. Op de begroting staat nu 108 miljard voor volgend jaar. Stijgt ieder jaar met een paar miljard procent of 4 erbij steeds. En dat is op de totale begroting wel substantieel. De schatting van het Centraal Planbureau voor wat het waard is over een jaar of 40, een kwart van alle uitgaven gaan dan naar zorg. En dan is de vraag, zeggen economen, wat moeten we doen? Je bent gezondheidseconoom, zeg het maar. Ja, als je de koopkracht gelijk wil houden, dan betekent het dat het uit, sociale zekerheid of onderwijs, bij een klein beetje defensie, maar vooral uit die andere posten moet komen. En ik denk dat dat best lastig is, want ouderen, daarvan weten we dat ze eigenlijk heel gevoelig zijn voor politieke standpunten over de hoogte van de AOW. Ja. Dus als je de ouderen kwijt wil spelen als kiezer, dan moet je de AOW gaan verlagen. Maar ze verhogen hem alleen maar doorlopend. Ja, maar dat is toch de grootste post, zeg maar. Als je wilt besparen op de sociale zekerheid en je wilt dat geld aan de zorg geven, dan moet het daar vandaan komen. Ja, maar goed, laten we het even inzoomen op die zorg. Want als je nou ziekenhuisdirecteur bent of je zit meer in die langdurig zorg, waar zou jij naar gaan kijken? En laten we om te beginnen misschien eerst eens vaststellen, wat komt er op ons af aan problemen? Ja, dus eigenlijk is die groei van een paar procent, die gaat eigenlijk al heel veel jaren, ook in heel veel landen, gewoon mee met het inkopen. Dus ik zeg altijd, wij betalen aan de zorg wat we kunnen missen. En niet wat er nodig is, maar gewoon wat we kunnen missen. Dat dus de economie bepaalt, is eigenlijk dominant. En nu krijgen we een periode van vergrijzing. En we kunnen kijken in landen die al iets verder zijn dan Nederland, hoe dat eruit gaat zien. Dus bijvoorbeeld Japan. Ja. En dan zien we eigenlijk dat de zorgbehoefte zo enorm gaat stijgen, we praten ook wel over dat straks 1 op de 4 mensen in de zorg zou moeten werken om daaraan te gaan voldoen. Meer nog, geloof ik. Ja, of 1,7 miljoen, denken ze. Ik hoorde laatst nog een keer dat het 1 op de 3 zou zijn. Ik las in het CPB voorspellingen zelfs dat 36% van de arbeidende bevolking, dat is wel meer dan een derde. Dat is wel heel veel. Ja. En dat is dus ook niet waarschijnlijk. Hè? En als je Centraal Planbureau vraagt, als jullie gaan doorrekenen, houden jullie dan rekening met dat soort van percentages? Zeggen ze, nou, dat geloven we eigenlijk niet. En we hebben ook daarom geen zin om zeg maar lange termijn ramingen te maken, waarin we de zorggroei doortrekken. Want we denken dat politiek de wal zal het schip keren. Mm-hmm. Dus de politiek gaat dat gewoon niet doen. En dat hoeft ook niet, want als je dan in die andere landen gaat kijken hoe die zorg voor die ouderen dan uitziet, ja, dan zijn dat eigenlijk allerlei community care programma's en waarin zeg maar ouderen voor ouderen of waarin op buurtniveau voor elkaar gezorgd wordt. De zorgzame samenleving, wat had Rutte ook weer, participatiesamenleving. Dus niet de overheid het laten oplossen, maar doe het lekker met je kinderen of je buren. Ja, ik denk dat dat dan toch een variant wordt van een combinatie van die twee. Ja? He, dus je probeert gebruik te maken van de gezonde ouderen die er nog zijn. He, die eigenlijk voor anderen ook een bijdrage kunnen leveren. Maar tegelijkertijd, ja, op dit moment komen ze elkaar niet tegen. Er is ook geen ondersteuning om barrières weg te nemen of om die mensen een beetje te stimuleren. Dus de overheid heeft daar wel een rol. Hoe bedoel je, ze komen elkaar niet tegen? Nou ja, wat je nu ziet is dat de ouderen die gepensioneerd zijn en met wie het goed gaat, vaak ook een hoger inkomen hebben, een eigen huis, eigenlijk weinig zorgen en 2-3 keer per jaar langdurig op vakantie gaan. En dat is mooi, hè? Dat gun ik iedereen. Maar je wil eigenlijk ook dat soort van reservecapaciteit in de samenleving aanboren. Wat bedoel je met reservecapaciteit? Dat is er zijn nog heel veel mensen die nog zo fris en fit zijn. Maar moeten ze iemand anders met een rollator mee helpen duwen of zo? Dan wat, wat je wil is een stimulering vanuit de samenleving dat deze mensen die soms ook weinig rol nog hebben in de samenleving, hè, dat je die weer terug probeert te stimuleren om een rol en een verantwoordelijkheid te pakken. Daarmee ook iets van zingeving teruggeeft. Ja. En daarin niet als een werknemer betaalt met alles erop en eraan. Mm. En met die hoge tarieven die wij dan krijgen, maar eerder een soort van compensatie geeft of misschien andere barrières wegneemt. Ja, ja. Nou, goed, de linkse partijen zullen zeggen, nou, laat die rijke bejaarden maar wat meer gaan betalen. Nou, dan blijft dat op het moment dat dat vanuit inkomen komt, dat lastig is. Hè? Dus als je een capital gains belasting of zo, dan zou dat. Ik geloof de rijkste senioren van de wereld soms. Ja, maar dat is wel vooral kapitaal. Ja. En dan als je dat kapitaal. En is het heel onredelijk om dan te zeggen, dus, ze moeten maar wat meer bijdragen als we meer gezondheidszorg willen. Ja, dan moet je lappen. Ik was toevallig 6 jaar geleden hier te gast in jouw programma. Je was er toen zelf niet, helaas. Maar toen stelde ik voor om de erfenisbelasting te verhogen. Ja. Dat zou een manier zijn om die ouderen. Worden ze heel boos. Ik geloof dat er nog 800 miljard vererfd gaat worden. Worden ze heel boos. Ja. Dan gaat 10-20% af naar de overheid per jaar. Ja, dat is helemaal niet zoveel. In Nederland 3 miljard per jaar gaat er nog. In Nederland is er ook de winst op de huizenprijzen is onbelast. Hè. Dat is eigenlijk in andere landen, vaak Verenigde Staten bijvoorbeeld wel. Mm. Dus eigenlijk zie je hier een situatie dat als je daar wat belasting zou gaan vragen, dan kun je nog best veel van die ouderenzorg ook in de toekomst mee blijven financieren. Ja, we hadden net al ook even met Stefan van Baarden en heel kort met Roland van Raken even over de consultants en zo. De types die rondlopen waarvan je denkt, ja, hebben die wel echt nodig? Er was een column in Arts en Auto, gerenommeerd blad in de artsenkring van Arman Geerbes. Dat is die meneer die op ziekenhuis werkt. Die zegt, het percentage mensen dat aan de zorg werkt is fors toegenomen ten opzichte van de mensen die in de zorg werkt. Ja, daar is helaas geen bewijs voor. Je zou kunnen zeggen dat er in Nederland wel vrij veel mensen aan de zorg werken. Ja. Ja, dus die kritiek die klopt op zich wel. Hoeveel procent is zeg maar overheid die niet echt verpleegster of dokter zijn? Dat hangt heel sterk af van wat je als definitie hier gebruikt. Hè. Dus is die balie-medewerkster die de afspraken inplant, is dat dan iemand die aan de zorg werkt of in de zorg? Nou, wij zouden altijd zeggen in. Maar als je heel erg streng gaat zijn en je kijkt alleen maar naar de biggeregistreerde beroepen bijvoorbeeld, dan is de meerderheid niet biggeregistreerd. Big, dat is een medische registratie die je krijgt als je een professional bent in de zorg. Ik dacht dat we nou in dierendiscussies zouden landen. Ik wil er wel één punt graag maken. Ja. Kijk, we hebben een stelsel met private zorgaanbieders. Hè. Dat is gewoon, daar komt onze zorg vandaan. Ik zie het Socialistische Kamerlid al flitsen met de ogen. Ja, en dat is historisch zo. Ja? En dus alle ziekenhuizen zijn privaat. Medische specialisten zitten in een winstgeoriënteerde medisch specialistisch bedrijf. Huisartsen, die alles wat er overblijft is voor hen. Dat is ook een winstgeoriënteerde onderneming. Als je daar een eind aan wil maken, dan is dat een enorme inspanning. Ja. Ze zeggen vaak, je hebt heel veel vrijgevestigde artsen. Zeer goed betaalde professoren, noem maar op. Ja. Chirurgen, maatschappen. Je zou ongeveer 2 miljard kunnen besparen als je die in loondienst gaat nemen, lees ik wel eens. Ja. Maar je gaat ook productiviteit inleveren dan. Nou, in hard werk. Ja, dat is voor die mensen waarschijnlijk zo. Ja. Maar veel van die mensen die dan zogenaamd aan de zorg werken, die werken juist in die administratieve verwerking en de controles en alles wat er omheen komt. En dat moet je ook doen wanneer die zorgaanbieders privaat zijn. Als zij andere prikkels hebben, andere doelen dan wij als samenleving eigenlijk zouden wensen dat ze hebben. Ja. Dan komt er een controlesysteem wat heel uitgebreid is. Dus dat hoort daarbij. Ja. Denk je dat, dat is natuurlijk met liberale economie altijd, heb je veel controles nodig. Bij de SP, ik ga niet een politieke discussie nu van maken, maar dan willen ze het eigenlijk helemaal socialiseren. Gewoon, Nationaal Zorgplan heet het ook, Zorgfonds. Zou dat helpen wat jou betreft? Jongens, we houden met al die marktwerking op, stoppen we helemaal mee. Alles wordt gewoon socialistisch. Als wij een stelsel zouden hebben gehad, zoals de socialisten voorstellen, dan zouden we dat gewoon nu niet veranderen. Nee. Maar nu we dat niet hebben, gaan we dit ook niet veranderen. We gaan het niet veranderen? Nee, nee. En dat heeft ermee te maken dat bijvoorbeeld 23.000 medische specialisten, als je die zou gaan uitkopen, dat je dan, stel je voor, je koopt ze uit voor 1 miljoen per specialist, dan ben je 23 miljard verder. Maar dan faseer je het toch gewoon uit. Je wacht gewoon tot ze met pensioen zijn. De meeste zijn toch 50 plus. Ik vind dat geen gek idee. Dat kost niks. Nee, maar je hebt natuurlijk nu wel medisch specialistische bedrijven met aandeelhouders. En dat is wat waard. En daar moet je toch over nadenken. Want het blijft natuurlijk raar, niks meer waard. In zo'n ziekenhuis met publiek geld gefinancierd, een vent heeft die daar een BV runt. Dat heeft toch iets geks. Alsof je in een ministerie een kamertje met een BV. Dat vind jij? Nou, ik ben zeer liberaal, maar dit is natuurlijk een sociaal systeem. Ik heb bijvoorbeeld geen keuze in mijn kosten waar ik mijn geld naar de gezondheidszorg gooi. Dat is toch gewoon puur gesocialiseerd? En dan zitten er wel van dat geld allemaal mensen geld te verdienen. Dat heeft iets geks. Ja, dus wij zeggen een hybride systeem. Ja, in mijn klas met studenten zeg ik altijd van, wat gebeurt er als je niet meebetaalt? Ja. Nou, uiteindelijk dan gaat de overheid zijn geweldsmonopolie inzetten om jou te dwingen om dat te betalen. Mm-hmm. En als je dan praat over 7.500 euro per jaar, want je moet echt gemiddeld, hè, dus als je hoger inkomen hebt, is het meer. Ja, dan heb je toch over een behoorlijke inbreuk in je vrijheid, als het ware. En dat is, nou goed, dan stemmen wij voor elkaar. Hè? Wij dwingen dat met elkaar af. Ja. Dus het is wel een keuze die we gezamenlijk maken. De meeste mensen weten het allemaal helemaal niet. Want die zitten te zeuren over 11 euro premie. Hebben geen idee dat het om 6.000 per jaar gaat, niet om 11 euro. Maar even, als we nou kijken naar de solidariteit binnen het systeem. En de minister heeft van de week, Kuipers, ook weer gezegd, we moeten die solidariteit in stand houden. Nou, dat is allemaal leuk bedacht. Maar bijvoorbeeld, hogere inkomens betalen veel meer, zijn gemiddeld gesproken gezonder, good for them, zou je zeggen. Lage inkomens dragen minder bij, leven ongezond, hebben een grotere beslag op de zorgkosten. Vind je daar iets van? Het is toevallig niet waar wat je zegt. Nee? Nee. Dus dat is natuurlijk in de regel wel waar, hè, voor de meeste belastingen en premies die we met elkaar opbrengen. Maar het is zo dat de zorg toevallig uit de eerste schijf vooral betaald wordt. Mm-hmm. En ook uit de zorgpremies. Nou ja, tot de loongrens. Ja, precies, ja, precies. Maar dat betekent dat het eigenlijk een regressieve premieheffing en belastingheffing is. Waardoor het eigenlijk het is de tot 2 keer modaal, tot 1,5 keer modaal betaal je dus meer. Vooral de lage. Ja, dus nee, maar ik bedoel, het gaat eigenlijk meer over die lifestyle. We hebben straks een jonge dokter eigenlijk een beetje op dit onderwerp. Er wordt natuurlijk vaak gezegd, er komt een enorme pandemie van obesitas op ons af. We zijn nu al, de helft van onze bevolking is al te dik. Zou je die mensen strenger moeten gaan aanpakken? Zou daar iets te halen zijn? Of zeggen, dat is een kansloos verhaal? Nou, dus als we kijken naar mensen die roken, die leven korter. En die gaan dan vaak dood. Dat zei Theo van Gogh altijd. Jullie hebben van mij geen last, ik ga op tijd dood. Ja. Is gelukt. Dat is het. Ja. Zelfs nog wat eerder dan hij zelf had bedacht, denk ik. En ook nog goedkoper dan hij zelf had bedacht. Want dat is, met longkanker is namelijk een relatief goedkope ziekte om aan te sterven. Dat klinkt heel gruwelijk. En het is ook echt een gruwelijke manier om te gaan. Ik raad het niemand aan. Maar het is relatief goedkoop. Ja, dementie is veel duurder. Dus mensen die, en een van de manieren om dementie te voorkomen is te gaan roken. Ja. Want dan haal je die leeftijd niet. Ja. Dus ik weet niet of dit officieel beleid gaat worden, maar als we echt niet meer kunnen in de jaren 30, zullen we wel moeten. De consequentie hiervan is wel, als je dit even doorakkert, dat een roker eigenlijk over zijn leven heen goedkoper is, maar zelfs per geleefd jaar. Hè? Dus alle kosten over alle jaren heen gedeeld. Doet geen beroep op zijn pensioen. Want nee, dus al die mensen die hier zitten, bijvoorbeeld in de studio, die zijn allemaal bezig met hun gezondheid. En dat is eigenlijk heel duur. Ja, en dan krijg je op een gegeven moment Alzheimer, wat dan ook, een langdurige ziekte. En dan ben je 20 jaar in de verpleging of 10 jaar. En allemaal collectieve lasten. Ja. Ik lees wel eens statistieken, je mag het ook corrigeren hoor, maar dat wij wat langdurig zorg betreft tussen bij de oezerlanden verreweg het duurste land zijn en het meest aan uitgeven. Hoe komt dat? Zo is het. Nou, wij zien eigenlijk dat de rol in de omgeving van de patiënt, van de mantelzorger, om die kosten te beperken, eigenlijk de kleinste is. Je zou kunnen zeggen, wij hebben heel veel mantelzorgers, doen ook heel veel, dat klopt. Maar de formele zorg, de betaalde zorg, die komt heel snel erbij om te helpen. Ja. En sneller dan in vrijwel elk, nou niet in vrijwel, eigenlijk in elk ander land. Toch, als je het journaal een beetje volgt, is iedereen altijd boos. Het is een schande, de overheid trekt zich terug. Er moet meer, nou ja. Dat klopt ook. Iedereen wil meer. En toch zijn wij dus al binnen die, zeg maar, die westerse landen zijn wel het duurste van allemaal. Ja, dat is allebei waar. Dus in die zin dat als je nou kijkt naar hoeveel zorg krijgt een oudere met een bepaalde behoefte, dan is die zorg aan het afnemen. Dus mensen krijgen steeds moeilijker toegang tot zorg, krijgen ook minder zorg. Dus je zou kunnen zeggen, per oudere wordt hier bezuinigd. Ja. Ja. Maar omdat er zoveel meer ouderen bij komen, is de totale som toch een positieve som. Ja. In de zin van, er gaat steeds meer geld naartoe. Ja, is zo. Waarom sparen we wel voor een vakantie of voor een nieuwe auto en niet voor een nieuwe knie of een heup? Dat zijn dingen die in een ouder leven meestal gewoon kapot gaan. Ja, dus als je nou kijkt naar de uitgaven, dan zien we dat een kwart van die ouderen die geven gemiddeld genomen meer dan 3 ton uit aan de laatste jaren van hun leven. Waarom sparen we daar niet voor? Nou, omdat de meeste mensen dat al niet kunnen. 3 ton in de laatste jaren? Meer dan 3 ton, ja. Vaak de laatste half jaar. Laatste jaren. Van. Ja. Nou, 1 jaartje verpleeghuis is 120.000 en dan komt nog wat. Dus als je die laatste paar jaren pakt, dan is dat. En dan hebben we het alleen nog maar over de ouderenzorg, de langdurige zorg. Daar kunnen mensen niet voor sparen. De gemiddelde Nederlander is natuurlijk toch gewoon, die rijdt een busje en die is getrouwd met iemand die in de winkel werkt. Uh-huh. En daar valt niet van te verwachten dat zij dat soort bedragen opzij kunnen zetten. Ja. Nee, dat snap ik ook. Maar het is meer een kwestie van, het zou goed zijn als wat meer mensen zich realiseren wat er op ons afkomt. En hoe we dit eventueel niet kunnen stoppen. Want we kunnen natuurlijk niet stoppen. En we willen denk ik ook niet stoppen. Maar wel een heel klein beetje afremmen misschien. Ik zou er al heel blij mee zijn als de politieke partijen hier gewoon wel over zouden praten. Ja? En wat zou dan je eerste voorstel zijn? Wat zou jij nu in de formatie als eerste gewoon opschrijven? Nou, een visie op hoe ga je met die ouderen om? En dat gaat over niet alleen maar op welke leeftijd ze gaan pensioneren. Dat gaat ook over hoe ga je ouderen die misschien nog productief willen zijn stimuleren, mogelijk in staat stellen om te blijven bijdragen aan de samenleving. Ja. En hoe doe je dat ook met alle zorg rondom de ouderen? En eigenlijk ook een beetje een positieve boodschap. Dus jongens, doe gewoon mee. We hebben een hele generatie van de jaren 90 gehad, die gingen al voor hun 60ste vaak stoppen met werken. Achteraf krankzinnig als je erover nadenkt. Nou ja, en het beeld is natuurlijk van, je hebt hard gewerkt en dan mag je daarna genieten van je vrije tijd. Maar dat genieten, als je geen doel in het leven hebt, dat is zonder zingeving. Ja, ze fietsen allemaal doelloos op elektrische fietsen over de Veluwe. En die zin, maar we zien dus eigenlijk heeft zorg ook iets te brengen. Hè? Dus die zingeving leidt ook. Maar die zingeving, wat ik bedoel, wat ik heel graag heb dat de luisteraar en andere mensen ook horen, is dat er nog zingeving te verdelen valt hier. Ja, maar als de zingeving is dat je krakkemikkige buurvrouw moet helpen, daar hebben veel mensen ook geen zin in, hè? Kun je ook voorstellen, je kan het ook niet dwingen natuurlijk. Nee. Of zeg je van, je moet een systeem bouwen dat we motten wel, want er is geen alternatief. Nou ja, deels vanuit de samenleving zal het zo blijken te zijn. Ja. Maar je hebt verschillende modellen. Deels een model van Denemarken, wat iets meer op vrijheid is gebaseerd dan het model wat bijvoorbeeld in Japan wordt gebruikt. Ja. En wij zullen ons Nederlandse model moeten vinden voor onze Nederlandse voorkeuren. Ja. Maar ik zou zeggen, begin daaraan. Maar ik zag vandaag geloof ik ergens, NOS dacht ik, zo'n berichtje van, moeder trekt in bij haar dochter in het tuinhuis. Ja. Dat is een beetje het perspectief. Ja. Alleen bij dochters. Ja, toch? Zo mag niet. Nee, maar zo mag dan weer niet, nee. Nee, dus NS ging even, of de NOS ging hier voorbij aan het feit dat er soms ook zonen zijn. Ja. Maar dat is natuurlijk iets wat in andere landen wat makkelijker is. Omdat je bijvoorbeeld de begane grond van een woning wat groter is in Duitsland en in België dan in Nederland. Mm-hmm. Maar het idee dat we teruggaan naar een situatie waarin meerdere generaties in één huis wonen, Ik vind het eigenlijk best. Ja, het is, aan de ene kant zie je het in veel landen gebeuren. Ik zie het eigenlijk ook nog wel als een flinke ook terug in de tijd. Ja. En het is altijd de dochter of de schoondochter zelfs. Hè? 80% van de mantelzorgers zijn vrouwen. En die overige 20%, dat is mannen, die doen de helft gemiddeld van wat die vrouwen doen. Is dit een oproep aan de mannen of is dit een oproep aan de vrouwen eigenlijk? De vrouwen gewoon hun mannen een beetje in actie moeten laten komen? Ik vind dat een hele lastige vraag. Kan je het ook vanuit de overheid dwingen, dit soort dingen? Ja, Ronald, je mag één ding zeggen, want ik zie al de hele tijd. Heb je een opmerking of niet? Voor de SP was dat altijd zo belangrijk, die gezondheid. Als het gaat over zorgkosten. Mij is altijd geleerd dat je ook foute prikkels hebt, omdat je als specialist wordt afgerekend op het aantal verrichtingen. Ja, zeker. Ja. Dus er is ook heel veel geld te halen met bureaucratie, met consultants natuurlijk. Maar ook doordat je specialisten in dienst neemt, gaan ze alleen maar zorg leveren die echt nodig is. Ja. Dus er zit nog wel wat lucht in de zorggeld. Hoeveel miljard kan je eruit persen, Xander, als je dit echt zou doen? Zoveel miljard als je nodig hebt. Wij, al die systemen, al die landen zijn de afgelopen decennia in staat geweest om uit te geven wat ze kunnen missen en niet meer. Dus dat is het. Mooie formulering wel, Oké, nou, dank voor nu. We gaan straks even door over de gerontocratie. Maar dat doen we op de Yourdcast voor de nabeschouwing. Voor nu dank Sander Koolman. En dan nu, jongens, vers wetenschappelijk talent in de rubriek. De jonge dokter. Ja, daar staat zij, dokter Sanne Jojo Suparto. Je bent gepromoveerd 22 september, Universiteit Utrecht. Werkt nu voor de Wageningen Universiteit als postdoc. Je proefschrift luidt overheidsbeleid ter bevordering van een gezonde voedselomgeving, een volksgezondheids- en ongelijkheidsperspectief. Ja. Nou, dat sluit toch eigenlijk best wel goed aan bij dit gesprek, hè? Zeker. Vertel, wat zijn uw bevindingen, dokter? Nou, we hebben onderzoek gedaan naar de implementatie van overheidsbeleid voor het creëren van een gezonde voedselomgeving. Ja. Op EU-niveau, maar ook in Nederland, op nationaal niveau. Mm-hmm. En daaruit kwam eigenlijk naar voren dat de implementatie van beleidsmaatregelen die direct een gezonde voedselomgeving creëren, dus die gezonde keuze makkelijk maken voor mensen, dat die implementatie daarvan eigenlijk heel laag is. En in ons onderzoek zijn verschillende aanbevelingen gedaan aan de EU, maar ook aan de Nederlandse overheid. Die de voedselomgeving juist gezonder kunnen maken. Wat is dat? Ik bedoel, je loopt de supermarkt in en gaat wel naar de snacks, maar niet naar het verse vak. Waar moet ik aan denken? Ja, eigenlijk, het zijn verschillende dingen. Voedselaanbod, voedselsamenstelling, voedselprijzen. Ja. Ja. Wat wordt er voor reclame gemaakt aan voedsel? Als je door een winkelstraat loopt, wat kom je tegen aan aanbieders, restaurants, alles om ons heen? Min of meer vrije wereld. We gaan het zo over Spinoza hebben over vrijheid. Maar toch, als je in de supermarkt loopt, dan vaart nog iedereen mag kopen wat hij wil, moet de overheid gaan dwingen? Wat had je in gedachten? De overheid moet zeker maatregelen nemen. In de grondwet is ook vastgelegd dat de overheid maatregelen moet nemen ter voor de volksgezondheid. Ja. Ja, zeker. En als we nu kijken naar de omgeving, dan zie je bijvoorbeeld in supermarkten 80% van het aanbod en de promotie van voedingsmiddelen zijn voor ongezonde voedingsmiddelen. Ja. Voor kindermarketing ligt dat zelfs op 97%. Er wordt aangeboden aan kinderen. Wie is de meest schandelijke producent? Belaster even een merk, besmeur ze even. Nou ja, daar kan ik geen uitspraak over doen. Smerig de supermarkt. Maar, ja? Wat we gewoon zien is dat de voedselindustrie ons heel erg stimuleert tot het maken van ongezonde keuzes. Een hele grote lobby, want die kopen natuurlijk de supermarkten om al die producten te pushen. Er is een hele grote lobby. Dus daar ligt zeker een verantwoordelijkheid voor de overheid om dat eigenlijk tegen te sturen. En juist die gezonde keuze makkelijk te maken voor mensen. In Engeland hebben ze, waar obesitas ook nog zelfs volgens mij nog een grote probleem is dan hier, in bepaalde gebieden althans, suikertax ingevoerd. Ja, dat klopt. Over het werkt het? Er zijn zeker studies die aantonen dat dat effectief is. Ja. Ze hebben daar een getrapt systeem. Dus hoe meer suiker in drank, hoe meer belasting. Ja. En dat is effectief omdat producenten zeg maar minder suiker in dranken gaan stoppen. Maar ze zien ook positieve effecten voor het reduceren van suikerconsumptie. Uit die onderzoeken, Oké, nou, jij bent hier jaren mee bezig geweest. Ben je nou positiever geworden in de zin van we gaan dit probleem onder controle krijgen? Of denk je, de spek gulpt gewoon over de randen straks heen? Hè? Wat we nu nog zien is dat de voedselomgeving nog heel ongezond is. Dus wat dat betreft is daar nog heel veel verbetering eigenlijk mogelijk. Mm. We zien wel bewegingen bij de overheid. Dus ook in Kamerbrieven is bijvoorbeeld naar ons onderzoek verwezen. In het vorige coalitieakkoord stonden maatregelen. Ja. Zoals, het zijn allemaal goede bedoelingen dingen, toch? Het is nooit echt hard. Tot nu toe is er nog geen harde maatregel doorgevoerd. De overheid is wel bezig met bijvoorbeeld een wet op het beperken van kindermarketing voor ongezonde voeding. Ja, ja, ja. Of dat gemeenten bijvoorbeeld fastfoodrestaurants kunnen beperken in bepaalde gebieden. Ja. Dus daar wordt wel aan gewerkt. Er worden wel stapjes gezet. Er worden stapjes gezet. Van hoeveel procent is de dik op dit moment? 50% van de Nederlandse bevolking heeft van de volwassenen overgewicht. En binnenkort van de wereldbevolking zelfs. Dus het is een wereldwijde trend. En het wordt nog meer dan 50%. Nou ja, als we geen maatregelen nemen, dan zijn de prognoses dat uitgroeit naar 60% 2040. Tijd dat we eens een keertje vetshaming gaan doen, hè? Nou, nee, zeker niet. Oh, niet. Nee. Nee, want dat is juist geen. Ja, maar de andere kant nou ja, is dat is juist ook wat we met ons onderzoek. Omhelzen in allerlei commercials, dat is wel weer helemaal de andere kant op, hè? Ja, maar nou ja, wat we ook zien, het is niet. Mensen maken 200 voedselkeuzes per dag. 200? Jezus. En die worden zo erg beïnvloed door de omgeving. Mm. Dus je kan zeggen, het is een individuele verantwoordelijkheid. Ja. Maar die omgeving speelt zo'n grote rol. Dus, Vraag van professor Kooijman. Ja, dus is het niet zo dat wij middels onze marktwerking eigenlijk aan de ene kant heel veel geld kunnen verdienen door mensen te verleiden iets te eten wat ze niet eigenlijk niet gezond is? En vervolgens zag ik net 2 weken geleden dat Novo Nordisk eventjes het meest deze fabrikant, ja? Ja, van een anti-obesity drug. Hè, dus ja, Wegovy, ja? Ja, dat zij op een gegeven moment het meest gewaardeerde Europese bedrijf waren. Dus daar valt zo enorm veel economisch te verdienen. Zowel aan 20% van afgemiddeld. Aan allebei de kanten. Je kunt dus en verdienen aan mensen te dik maken en vervolgens weer verdienen aan. Het is geweldig economisch en prikkel, niet? Lekker verdienen aan dunner. Ja, toch? Nou, ik weet, ja, daar gaan we echt niet verder over praten nu. Maar goede opmerking, want het is inderdaad waar. Er valt te verdienen aan gezonder en dunner en zo. Maar dit is natuurlijk wel gekunsteld. Hè? Want je gaat eigenlijk een diabetespilletje slikken om dunner te worden dan. Dus, enfin. Voor nu, dank. Zeggen wij hoera est. Dr. Kelder & Co. Met Jort Kelder. En dat was dokter Sanne Jojo Suparto. Ik ga doorpraten met Ronald van Raak, al even aan het woord geweest. Hoogleraar Erasmiaanse waarden, natuurlijk op de Erasmus Universiteit. Ja. We gaan het hebben over een hele kloeke biografie die voor ons ligt. Spinoza, Life and Legacy, Jonathan Israel. De Britse schrijver, al een aantal andere kloeke werken op zijn naam. Wordt zeer goed ontvangen, dit boek. Maar de vraag is natuurlijk, Ronald, waarom moeten wij het over Spinoza hebben? Want is Spinoza maand aan het worden? Maar ja, in Draag. Wie kent de man nog, joh? Nou, bijna iedereen toch wel. Hij is niet alleen een prachtige filosoof. Filosofie kan heel mooi zijn, zoals wiskunde heel mooi kan zijn. De Ethica is een prachtig boek om te lezen. Heeft ook iets mystieks. Ethica, zijn standaardwerk, kostuum uitgegeven. Ja, van 1677. En hij is heel erg toegeëigend door mensen. En hij staat ook wel een beetje symbool van onze vrijheid en tolerantie. Ja, daar willen we ons altijd op voorstaan. Is dat precies, wij zijn een voorbeeld voor de wereld. Een vrij land en een tolerant land. En dat zou historische wortels hebben die teruggaan tot de tijd van Spinoza en de persoon van Spinoza. Een beetje ironisch voor een man die zelf de ban in is gegaan om wat hij schreef. Ja, door zijn eigen Joodse gemeenschap is hij in de ban gedaan. Hij heeft natuurlijk ook heel erg de grenzen van de vrijheid, de grenzen van de tolerantie ondervonden. Mm-hmm. Maar wat vooral interessant is, dat hij met vrijheid en tolerantie iets heel anders bedoelde dan wat wij er nu mee bedoelen. En dat is eigenlijk heel leerzaam. Ja, gaan we daar nu op verder? Zou ik eerst toch nog even voor de mensen die echte Spinoza novice zijn, waar komt hij van? Dus de grootvader is geëmigreerd uit Portugal. Ja. Sefardisch Joods, natuurlijk gevlucht voor de katholieke furie. Hij is eigenlijk van beroep lenzenslijper. Daar leefde hij van. Ja, hij komt uit een Joodse familie, Portugees-Joodse familie. Zijn hier vader in de buurt was geboren? Ja, hier om de hoek, hier in Amsterdam. Waterpleinmarkt, ja? Ja, ook waar zijn standbeeld nu staat. Waar nu dat afschuwelijke stadhuis staat, wat ze snel plat moeten gooien. Maar ga door. Dat is een ander onderwerp. Ja. Wel een interessant onderwerp. Daar had zijn vader een handel in vruchten en wijnen. Ging over de kop. Spinoza kwam in contact met vrijdenkers op de beurs hier in Amsterdam. Ontwikkelde allerlei fantastische, radicale ideeën. Op de beurs, goed hè? Beurs. Ja. Kwam daarmee in grote problemen met zijn eigen Joodse gemeenschap. Kreeg een hele harde ban, werd verbannen. En wat betekende verbannen? Hij moest naar Rijnsburg, geloof ik. Nou ja, verbannen werd dat niemand meer met hem mocht spreken. Ja. Niemand uit die, dus hij werd echt verbannen uit de Joodse gemeenschap. Hè. Die Joodse gemeenschap werd getolereerd in Amsterdam. Ja. Maar dat was ook, dan was je ook vrij binnen je eigen gemeenschap. En als je niet tot een gemeenschap behoorde, ja, dan was je eigenlijk niks. Dus hij zocht ook jonge lieden, jonge kooplieden die hij hier op de beurs had leren kennen. Vrijdenkers, collegianten werden dat genoemd. Kwam hij in een soort protestantse groep van vrijdenkers terecht. Ja. Uiteindelijk zocht hij onderdak op een boerderij in Rijnsburg bij een chirurgijn, een vrijdenker. Ja, hoe waar hij twee kamertjes had, die je nog kunt bezoeken. Ja, leuk, hè? Het Spinoza Museum is fantastisch. En aan de ene kant is een reconstructie van zijn boeken. En aan de andere kant sleep je zijn lens om in zijn onderhoud te voorzien. Tuurlijk. Wat hij trouwens heel goed deed, begrijp ik. Heel goed. Voor microscopen, telescopen. Daar kon hij zijn geld mee verdienen. Daardoor is hij ook vroeg gestorven. Want dat glas, nou ja, dat leidde tot, dat kan de dokter hier bevestigen. Ja. Dat is slecht voor je gezondheid. En dat was slecht voor zijn longen. En daarom heeft hij nooit een probleem gehad met ouderdom. Want hij is op zijn 44ste gestorven. Niks AOW, niks ouderdom. Nee, dat had je ook niet in die tijd. Zo. Nee. Er wordt wel gezegd, hij is de eerste officiële atheïst. Ja, dat zeggen zij. Ze zeggen dat hij immoreel is, maar hij heeft een Ethica geschreven. Ze zeggen dat hij atheïst was, maar als je de Ethica opent, dan begint dat met een boek over God. Dus dat is heel opmerkelijk. Mm-hmm. En het is natuurlijk de vraag, hij was een buitengewoon aimabele man, buitengewoon voorzichtige man. Het was een man die een filosofie schreef en vervolgens brak de hel los. En 2 eeuwen lang is Spinoza gehaat, maar dan ook diep gehaat. Hoe durven we deze man te claimen als een trotse Nederlander? Ja, nou, en je zag dat in de loop van de 19e eeuw, vooral tegen het einde van de 19e eeuw, sloeg dat om. En in plaats van dat hij diep gehaat werd, werd hij eigenlijk omarmd. Mm-hmm. In Nederland vooral na de opening van het standbeeld in 1880. Het prachtige standbeeld in Den Haag, aan de paviljoensgracht. En daarna werd hij ineens bijna vergoddelijkt. Buitengewoon populair. En je zou kunnen zeggen dat Spinoza nu populairder is dan ooit. Maar waarom is hij omhelst in de 19e eeuw ineens? Toen we aan natievorming gingen doen, koninkrijk werden en de socialistische beweging opkwam. Ja, hij is eigenlijk met name door de socialistische beweging is hij omarmd. Door vrijdenkers uit die tijd. Mm. Die zich ook tegen het dogmatisme van de kerk gingen afzetten. Ik heb wel lang zitten nadenken van hoe komt het nou dat hij zo diep gehaat werd? Hij had kritiek op de politiek van zijn tijd, vooral op de religie van zijn tijd, maar dat waren er heel veel. Dus hoe komt het nou dat hij zo diep gehaat werd? Mm. En dat is denk ik omdat hij niet alleen kritiek had, maar ook een alternatief bood voor de religie. Hij gaf eigenlijk een soort metafysica, een beeld van God en de natuur van de wereld in een heel meetkundig systeem, een abstract systeem. Ja, het is lastig leesbaar, ethica. Het is buitengewoon lastig, ja. Maar ook heel troostrijk, ook heel mooi. Op basis daarvan gaf je een ethica, een politiek en eigenlijk hoe je een gelukkig leven kon leiden. Ja. En hoe je de samenleving zo moest inrichten dat mensen een gelukkig leven konden leiden. En dan had je geen God meer nodig. Einstein werd dus gevraagd van, geloof je in God? En Einstein zei, ja, in de God van Spinoza. Ja. En dat was niet een God tot wie je kon bidden. Mm. Dat was niet een God bij wie je aflaten kon kopen, of een God die jou kon vertellen wat goed of slecht was. Dat was geen God die een kerk nodig had, of een dominee of een priester. Maar God was gewoon alles wat niet is veroorzaakt. Alles wat vrij is. Om het heel kort te schetsen. Voor hem viel God samen met de natuur. Ja. God was oneindig veel attributen. Bijvoorbeeld het geestelijke en het materiële. Waar wij ook onderdeel van zijn. Een deel van ons is materieel. Een deel van ons is geestelijk. Mm-hmm. En vrijheid voor hem was niet keuzevrijheid. Van ik eis iets op of ik kies voor dat. Nee, mensen zijn heel erg veroorzaakt. Wij worden voortdurend door van alles veroorzaakt. En vrijheid voor Spinoza is eigenlijk dat doen wat noodzakelijk is. Dus goed is kennis krijgen. Kennis, snappen wat jouw positie is in de wereld. Ik snap nog steeds niet waarom hij zo gehaat wordt. Maar dat komt gewoon door de steile revo's en de katholieken. Nou ja, hij schafte. Ja, als je de ethica las, had je eigenlijk de Bijbel niet meer nodig. Had je de kerk niet meer nodig. Ze voelden zich gewoon bedreigd. En bovendien, als je zijn filosofie leest, pleit hij ook voor gelijkwaardigheid. Mm-hmm. Omdat iedereen verbonden is met de natuur, gelden die wetten voor de natuur ook voor alle mensen. Je kan niet zeggen, hij is de uitvinder van het vrijdenken. Jij bent hoogleraar Erasmiaanse waarden. Voor jou begint die jaartelling natuurlijk bij Erasmus, neem ik aan. Geschiedenis. Dus staat hij wel in die traditie van Erasmus? Hij zit er een eeuw of twee na, maar hoe zie je dat? Ja, en dat schetst Jonathan Israel in deze prachtige biografie over Spinoza ook heel mooi. Waarom Spinoza eigenlijk zich kon ontwikkelen in de republiek. Hè, waar in die tijd een republiek. Om ons heen waren monarchieën, Engeland, Frankrijk, daar had je vorsten, die konden een soort dominante denken opleggen. Ja. Dominante religie opleggen. Wij waren een handelsrepubliek met verschillende staten. Hè, de Republiek der Verenigde Nederlanden, verschillende steden, verschillende religieuze groepen, verschillende handelsfamilies. En die moesten er maar met elkaar zien uit te komen. Er was geen dominante groep die het denken kon domineren. Ja. En daar komt dat gepolder vandaan. En daar komt die discussie vandaan. En telkens maar weer met elkaar tot overeenstemming zien te komen en tot harmonie. En in dat klimaat, zegt Israël ook, kon zo'n filosoof als Spinoza zich ontwikkelen. Ja, Spinoza schrijft dan over hoe je het geluk misschien kan bereiken. Dus zonder God kan het ook. Maar om nou te zeggen dat hij zelf heel gelukkig leefde, dat kun je niet zeggen. In dat boerderijtje in Rijnsburg, later op kamers in Den Haag, daar toch eigenlijk onder, nou, geen erbarmelijke omstandigheden, maar niet al te florissant aan zijn eind gekomen. Nee, maar ik denk wel dat hij gelukkig was. Want als je, hij zegt, wat is nou eigenlijk een gelukkig leven? Dat is niet keuzevrijheid, maar eigenlijk doen wat noodzakelijk is. Ja. Kennis krijgen. Een deugdzaam leven is een beetje snappen wat je doet. Ja. En waarom je dat doet. En de hoogste vorm van geluk is voor hem ook wat hij noemt volharding. Dat doen wat je eigenlijk moet doen. En daarin een zekere gemoedsrust. Een rust in je ziel bereiken. Tuurlijk, maar lenzen slijpen, boeken schrijven. Dus boeken schrijven, lenzen slijpen, maar niet meisjes zoenen. Er is weinig verhaal over zijn liefdesleven. Dus geloof ja, ik platonisch verliefd geweest. Maar ik denk dat dat afwezig is geweest, voor zover we kunnen zien. Kijk, bij Erasmus is het wel interessant. Die heeft heel veel brieven nagelaten waarin je wel kon reconstrueren dat hij een grote voorkeur had voor bepaalde jongens. Om het zo, en bij Spinoza zie je dat helemaal niet. Nee, het is een soort Mark Rutte. Dat hij... Afvallen, je wou zeggen de Mark Rutte van de 17e eeuw. Ja. Ik weet niet of ik weet niet wie van de twee we daar een plezier mee gaan doen. Maar goed, zullen we een klein stapje naar het nu nemen? Want kijk, een pleidooi voor rationeel denken. Zitten we nu eigenlijk in ideologische tijden of in rationele tijden? Wat vind jij? We komen uit die managerstijd van de jaren 90, misschien begin deze eeuw. Maar het wordt nu toch allemaal weer ideologisch. Andersom, denk ik. Want dat woord wat ik hier bij jou nooit mag noemen... begint met een N en het eindigt op eoliberalisme. Die tijd zijn we nu een beetje aan het verlaten. En we zijn natuurlijk maar wel op zoek... Maar dat is managers denken, dat is niet ideologisch, volgens mij. Nou, we zijn wel op zoek naar wat eigenlijk vrijheid is... en wat tolerantie is. Ja? Op universiteit heb je natuurlijk discussies over cancelen. Welke woorden mag ik niet meer gebruiken? Welke meningen mogen niet meer worden verkondigd? Mm-hmm. Welke filosofen mogen niet meer worden bestudeerd? Spinoza zegt, er moet vrijheid van meningsuiting zijn. Waarom moet er vrijheid van meningsuiting zijn? Je moet elkaar kunnen snappen. En daarvoor heb je ook een democratie nodig. Ja. Maar waarom heb je die vrijheid van meningsuiting? Dat heb je niet omdat je dan je mening kan opeisen... of je vrijheid kan opeisen, of je rechten kunt opeisen. Maar dat is omdat we dan een samenleving hebben... waar iedereen op zoek kan naar een gelukkig leven. Mm-hmm. En die gemoedsrust kan bereiken. Zou er wat meer Spinoza-les moeten komen in de woke-gemeenschap, denk je? Ik vind dat er altijd Spinoza bestudeerd moet worden. Ja. Vooral ook omdat hij natuurlijk in de kanon staat. Hè, in de kanon van Nederland. Een van de 50 vensters als onze grote filosofen. Ja. En als wij zeggen dat Spinoza een symbool is van onze vrijheid en tolerantie... dan denk ik dat het heel goed is om eigenlijk te onderzoeken... van wat hij bedoelde hij nou met vrijheid? En wat bedoelde hij met tolerantie? En dat is iets heel anders dan dat we nu hebben. En dat vind ik wel leerzaam. En dat zie je ook in de biografie van Jonathan Israel. Ja. Dat die filosofie van Spinoza... ook heel erg maatschappelijke gevolgen heeft. Slotzin, ethica. Alles wat voortreffelijk is, is even moeilijk als zeldzaam. Ja, en blij zijn, ja? Blij zijn en goed doen. Dat was zijn motto. Okay, dankjewel voor nu, Ronald van Raak. Jongens, voor de liefhebbers van Spinoza... er komt nog een lezing van de biograaf. 5 oktober kun je voor aanmelden. Dat is in Nieuwekerk in Den Haag. Zoek maar even uit waar dat is. En jongens, dan nog even dit... gisteren zijn de Gouden Kalveren weer uitgereikt. Dat zal u waarschijnlijk niet ontgaan. Het zijn de Nederlandse filmprijzen. Het gaat niet goed met de Vaderlandse cinema. Rapport gemaakt. Internationaal doen we helemaal niet mee. Maar het Filmfonds heeft verbetering beloofd. Hoe weet ik eigenlijk niet. Daarom een eerbetoon voor Nederlands hoop in bange filmdagen. Natuurlijk Turks fruit. Weten we het nog? 1973. Nog steeds onverslagen met ruim 3 miljoen gretige bezoekers. Ah! Oeh. Oh. Wat is het? Er zit ertussen. Of een tangetje. Nee, ik ga altijd naar de wegenwacht. Nou, we hebben dan die boerderij daar. Ja, dat was natuurlijk het magistrale acteerwerk van Droomkoppel. Rutger Hauer en Monique van de Ven, jongens. De algemene ontruimt nu de ether. Voor Verenigde Vrijzinnig Protestanten en de humanisten... met de tegenlichters van Argos. Ja, Ronald, ik noem ze nog steeds allemaal die zeiltjes. Gewoon voor de geestelijkheid. Oh ja. En over de vermaledijde sleepwet gaat het dan. Rest mij u te attenderen op de onbegrijpelijk goed beluisterde Jordcast... iedere dinsdag, donderdag, vrijdag. Vers in de mobiele pretmachine. Voor nu, dank aan de gasten. En blijven denken, blijven luisteren. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. We leven allemaal met het besef dat het leven op een dag ophoudt. Human. Wat verandert er als je heel dicht bij de dood bent geweest? En hoe leef je je leven als je weet dat het einde eerder in zicht is dan je eigenlijk gehoopt had? De publieke tribune. In de publieke tribune praat ik erover. Met mensen die de dood in de ogen hebben gekeken. Zometeen tussen 3 en 4, Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Profel. Als wij kozijnen en deuren plaatsen, dan leveren we altijd netjes werk af. Want zo profileren we ons. Respect voor je huis en spullen bij elk project. Beloofd. Ook dat is de pro in Profel. Check al onze beloftes op profel.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. En Profel staat nu ook voor profiteren van extra voordeel.